Мой рахунак. З учорашняга дня я 20 год не мог у твой поверыць адыход. Год 40 трызніў той, якой няма, і 40 верыў, вернешся дарма. У плачы сотня год, ва ўздыхах дзве, і 1000 не думкі ў галаве, апроч як пра цябе. Ды пакрысе праз 1000 забыў я іх усе. А боль і пасля смерці не патух. Я мёртвы і несмяротны, помніць дух.